Ależ to pięknie gra. Muszę powiedzieć, że o wiele lepiej niż w domu gra. To Go Go Penguin, przepiękny, rewelacyjny nowy album wydany przez Blue Note Records, Humdrum Star. Trio z Manchesteru, jazzowe trio z Manchesteru. Do przesłuchania w całości ten album, najlepiej w samochodzie. Podejrzewam, że to może w samochodzie grać idealnie. World Clock i drugi odsłuch nowego ich albumu Heralds. Trzy utwory wybrane, z czego jeden jeszcze nie brzmiał. World Clock i World Lock. Dlaczego przeczytam World Clock? World Lock i Heralds to tytułowy utwór. A teraz odgrzebek. Rozmawiałam o tym ostatnio, że strasznie dawno po ciemnej stronie mocy nie było jak to czego najważniejszego artysty obok Björk, czyli Massive Attack. Thank you. Setne okno miało swoją premierę 10 lutego 2003 roku. Szczerze mówiąc, aż się wierzyć nie chcę, że te utwory mają aż tyle lat i nadal brzmią, jakby dopiero co zostały nagrane i dopiero co zostały wydane. To też troszkę z nowszego Massive Attack. Jeden utwór przed nami, a jeden będzie pośredni. Można by tak powiedzieć. A później do końca audycji królować będzie muzyka Johanna Johanssona. And I Just to keep you near, I about you, baby. I want you to live with me. Massive Attack na odgrzebanie, przypomnienie. To przecież ciągle ciemna strona mocy, zdecydowanie. Trudno mi się osobiście pogodzić z odejściem Johanna Johanssona, którego muzycznie żegnaliśmy tydzień temu po ciemnej stronie mocy, grając tylko i wyłącznie jego muzykę przez 115 minut audycji. Pomyślałam, że może żegnać go będziemy, a może i do końca roku? A czemu nie? Niech jego muzyka zostanie z nami i pamiętajmy o tym, że był, że tworzył i jak pięknie tworzył. Wiem też, że mają się ukazać nowe albumy, bardziej sandraki, ale na razie nic oficjalnie powiedzieć jeszcze nie mogę. Dlatego do jego nowej muzyki też wracać będziemy. Johan Johansson po ciemnej stronie mocy na kolejne pożegnanie i kolejne 27 minut pozostało do godziny drugiej. 6 minut pozostało do godziny drugiej. Także za moment doktor Wilczur na trójkowej antenie. Grażyna Oczkowska pozostaje do 6 rano na dyżurze za konsoletą i realizować będzie programy. Aleksandra Koczkowska, już się pięknie żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień oczywiście, jak obiecałam, kolejna porcja muzyki Johanna Johanssona z utworów, które tydzień temu się nie zmieściły, i z płyt nowych, jak na przykład ścieżka dźwiękowa do filmu The Mercy. Dobranoc. Trójka.